Mimi naitwa Six Mundi. Naam. Kutoka shirika la utangazaji la Kariakoo. Sawa. Nimekuja hapa ili niweze kukuhoji kuhusiana na hii kozi inayoendelea hapa au mafunzo ya muda mfupi ambayo yanaendeshwa hapa na hawa ndugu zetu kutoka Ufaransa. Sasa wewe ni mmoja kati ya washiriki. Hivyo mimi ningependa kujua mawili matatu kutoka kwako. Sasa kwanza kabisa naomba uniambie wewe unaitwa nani? Sawa. Umetoka wapi? Sawa. Na ikiwezekana umezaliwa wapi? Sawa. Una miaka mingapi? Sawa. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Bruno Nanguka. Ni mzaliwa wa wilaya ya Masasi kwa ni Mtwara. Umri wangu kwa sasa ni miaka 59. Kwa hiyo mwakani miezi kama hii nategemea nitaachana na shughuli za serikali na kuanza maisha mapya. Yeah. Mr. Bruno. Naam. Wewe ni mmoja kati washiriki wa hii washa. Sawa. Mimi ni mgeni kabisa. Sawa. Je, unaweza kunieleza kwamba hii washa inahusu nini? Hii washa hii bwana ni nzuri sana kwangu mimi. Kwa sababu gani? Inatotoa kutoka hatua moja ambayo tulikuwepo kwa muda mrefu kwa ulimwengu wetu sisi ambayo ilikuwa ni nzuri kwenda kwenye hatua nyingine ya ulimwengu huu sasa. Kwa tunatoka kwenye analogia tunakwenda kwenye digitali. Ndio. Umeniambia kwamba inatoa katika ulimwengu huu sasa na kuendelea katika ulimwengu ambao ni wa kidijitali. Ina umuhimu wote sana. Kwa jinsi dunia inavyogeuka sasa hivi inavyobadilika, kuna umuhimu wa kutoka pale tulipokuwa kwenye analogia kwenda kwenye digitali. Hata unaona sasa hivi mitambo yetu ni matangazo yetu kwa ujumla yamebadilika, sio yale ya analogia zamani, sasa hivi mengi ni ya digitali. Kwa hiyo hii ni hatua nyingine kuimarisha matangazo yetu. Unaweza kuniambia kwamba hapo nyuma kwamba nyinyi mlikuwa mnatumia njia gani katika kuhifadhia labda hizi rekodi za sauti? Sana sana zungumzia sauti. Baadaye tutakuja katika masuala ya video. Sawa. Huko nyuma bwana tulikuwa kwenye vifaa vitu hasa au tuseme zile nyenzo hasa za kuhifadhia sauti zilikuwa kwenye gramophone rekodi au sana za Santuri ndio tunaita. Tulikuwa kwenye kanda hizi wenyewe wanapenda kuita magnetic tapes, kinaitwa kanda. Tukaja kwenye kaseti, tukasogea kwenye CD. Sasa hivi kuna MD, kuna mambo mengi chungu mzima. Huko tulikoanza ndio huko kwenye mambo ya kanda, magnetic tapes. Huko. Huko ndio na gramophone records. Hizu. Kama ni chimbuko la madaba tungita za madamu. Sawa sawa. Sasa unafikiri kwamba kutoka kuna faida gani kati ya kuondokana na huu mfumo wa kianalogia na kuingia katika mfumo wa dijitali? Unajua kwangu mimi kwa sababu kule nimepita na huku ninaingia. Faida yake moja kubwa tu kwamba unapunguza mzigo unaokuwa nao ndani ya maktaba. Unajua huko tulikotoka unachukua ni kitu halisia kwamba unakanda hapa. Una CD pale, una kaseti pale, una gramophone na hiyo sana Santuri pale. Sasa hii yote ni mizigo na kila siku lazima iingie. Kitu kipya kinaingia, kitu kipya kinaingia, kinakuja kuongeza mzigo pale. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta na mzigo mkubwa. Tokea yake wakati mwingine hata kusema kutunza inakuwa ni ngumu. Sababu lazima baada ya muda fulani unapita usafisha, unapangusa vumbi, unafanyaje? Sasa hiyo ni kazi kubwa sana. Nitaji wasaidizi wengi. Lakini wanasema usiache mbachao kwa msala upita. Si kwamba tunatupa hata kidogo, hatuwezi kutupa. Tunahamisha na ile matilio yetu tunaitunza pale pale. Hatuwezi kuitupa ile. Ile ni hazina, huwezi kuitupa hata kidogo. Utashtakiwa baba. Na ni changamoto zipi ambazo ulikuwa unakutana nazo katika kipindi hichi cha uanalogia? ukiachana na dijitali sasa ambayo ndio unataka kuingia. Changamoto zipi ambazo wewe katika kazi zako za kila siku unajua hivi? Changamoto bana kubwa sana. Kama kuna mtu ambaye hajui ule mfumo anaingia. Kingia kenda kukuvurugia pale kwa kweli unapata tabu sana kupata kila ambacho umekihifadhi kule. Kwa mfano akienda akichana kadi na wewe ile kitu umesahau au akachukua ile kaseti. Kaseti ni afadhali kidogo sababu zinaonekana kuna hizi sana za Santuri. Zile kwa kweli mtu akichanganya kihamisha pale ulipoiweka akaenda kaweka mahali pengine. Tabu kubwa. Mpaka unaweza kupita hata miezi sita hujaiona. Na wewe ukatangaza kwamba imepotea kumbe ipo ndani. Mpaka umhoji yule mtu ambaye alijua bwana ulirudisha na yurudisha. Ulimkuta nani hapa? Ulimkuta fulani. Umwendee yule fulani mwambie bwana, yule ulipokea nilipokea. Haya, baada ya kupokea uliweka wapi? Aende akakwishi liweka maeneo haya hapa. Kichukua vinginevyo utahesabu imepotea kumbe ipo ndani. Na hizo hiyo mifano tumeiona mingi tu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha mara nyingi natokea kila siku. Katika mazingira ya kazi za kila siku, umefanya kazi miaka mingi katika shirika hili. Naam. Kuna kitu ambacho kinaweza kuwa kikilishawe kukufurahisha sana katika maisha yako? Unaweza uka share na wasikilizaji kwamba ni nini ambacho katika mazingira yako ya kazi kipindi hicho kwamba kilishawe kukufurahisha sana? Kufurahisha, kuna vipindi fulani hivi vilianza mwanzoni wa miaka ya mwishoni wa miaka sabini kwenye 79 hivi, baada ya ile vitu vya naamini na vipindi kinaitwa Club Hayo Show. Kile kilikuwa kipindi kilifresha mno na mpaka kesho huwa nitakipenda kwa jinsi ya mfumo ulivyotengenezwa, kwamba naalika wanamuziki watakuja hapa, naalika majirani nakuja, naingia studio, piga muziki pale, mnafurahi, mnacheza, mnaondoka. Ni kitu kizuri sana. Na kinaendelea? Kati kilisimama, lakini sasa hivi naona wakianzisha ngaje kwa mtindo mwingine, lakini kinakuja. Kitakuja kufikia hatua ya mwanzo. Kinakuja taratibu. Ngaje sasa hivi kunakuja na vizawadi kidogo. Pale mwanzo ilikuwa bure. Lakini nafurahi. Tukirudi katika kozi yetu hii. Naam. Una matarajio gani baada ya kumaliza kwa sababu bado mnaendelea? Matarajio ni kwamba tukishamaliza hapa nitakuwa na ujuzi mwingine kuanzisha kitu kingine kipya. Kwa hiyo nitakuwa ninajivuna kwamba nilikuta kitu fulani na mimi nilipoondoka kuna kitu kipya kimeingia pale na kinaendelea kutunza kile ambacho nimekiacha katika hatua nyingine. Natumaini unaweza kuwa una wito kwa Watanzania, kwa serikali kwa ujumla. Serikali mimi nasema kwamba isaidie TBC kununua hivi vitu. Ni kitu kidogo gali, ni kitu kizuri lakini ni gali sana. Sababu ukiangalia ni vyombo vinavyotumiwa kufanya hiyo kazi ni vigali sana. Kwa hiyo wito kwa serikali, jitahidi wasaidie TBC wanunue vitu vipya kusudi huu mradi uendelee. Ni mradi mzuri tu. Takuwa na kitu kama vile tumeua ndege wawili kwa jiwe moja. Kwamba kuna kitu cha zamani kipo hapa lakini bado tunaendelea kukitumia kwa njia nyingine. Hiki hapa tunakihifadhi, kiko safi. Asante sana. Kuna naomba nikuulize swali la mwisho. Naam. Umezungumzia historia ya maisha yako kidogo. Naam. Lakini wasikilizaji wanaokusikiliza sasa wangependa kujua kwamba umeoa, una watoto. Unajua kuna mabinti wengine huko hawajaolewa. Mimi bwana nimeoa, nina watoto, nina wajukuu. Kwa hiyo kwa upande wa bwana mimi. Basi nikushukuru sana. Nakushukuru sana kwa muda wako. Ndugu wasikilizaji, asante sana. Tulikuwa na bwana Bruno Nanguka tukizungumzia mambo ya digitalization kutoka kwenye analog kwenda kwenye digital, na kuna wasikilizaji wetu ambao wanatuona live wako hapa sasa hivi. Asante. Okay, no, rest Bruno, can you rest here and speak because I don't speak Swahili, but I think we have another you are more journalist than by endologist. The idea, we do a lot of questions and